رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, 5 hafta önce Fussilet suresinin son sayfasına gelmiştik ve bitiriyoruz demektir. Ve bugün 7. yılımızın ilk günü olmuş oluyor, ilk haftası. Yani 7 sene evvel bu ayın bu zamanında başlamıştık bu camide. Ve böylece 6. yılı bitirdik, 7. yıla ayak etmiş bulunuyoruz. Allah nasip ederse bu seneyi de beraber geçirmeye çalışacağız. Şimdi Yüce Allah önümüzdeki ayetlerde önce kıyamet meselesini ele alıyor. Sonra insanın nankörlük konusunu konuşacak, ele alacak. İnsanın nankör olduğunu, değişken bir yapıya sahip olduğunu anlatacak. Yani insan psikolojisinden bir yaprak bize sunacak. O da nankörlük özelliğini anlatacak. Sonra dış alem ile insanın iç alemi konusunu ele alacak. Ama bugün buraya geleceğimizi tahmin etmiyorum bu ayete. Şimdi birinci ayetten başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İleyhi yuraddu ilmussa'a. İleyhi Allah'a yuraddu verilir, bırakılır, iade edilir. İlmussa'a. Kıyametin, saatin ilmi, bilgisi Allah'a bırakılır diyor. Kendisi söylüyor. Yani kıyametin bilgisini kimse bilemez. O bana aittir. Ben ayetin manasını vereyim, sonra deşifre ederiz onu. Ve ma tahrucu min semeratin min ekmamiha. Ve ma tahrucu, çıkmaz. Min semeratin, meyve. Meyve oluşmaz, çıkmaz. Min ekmamiha, tomurcuğundan. Bir tomurcuktan meyve çıkmaz. Ve ma tahmilu min unsa, bir kadın, bir dişi erkek kalmaz. Ve la tala'u, ve doğuramaz. İlla bi ilmih, ancak Allah'ın ilmiyle doğurur. Veya ancak Allah'ın ilmiyle bir tomurcuk meyve olabilir. Bitiriyorum. Ve yevme yunadihim, o kıyamet günü yunadihim, onlara nina edilir, çağrılır. Onlar çağrılır. Eyne şurakai? Allah onlara çağıracak, diyecek ki eyne şurakai? Hani bana eş koştuklarınız nerede? Benim şeriklerim nerede? Hani benden başkasını tanrı edinmiştiniz? Nerede o tanrılar diye Allah soru soracak kıyamette. Galu, diyecekler insanlar. Âzennâke, biz sana duyurduk ya Rabbi. Biz sana söyledik ya Rabbi. Mâ minnâ min şehid. Bizim bu konuda şahidimiz yok. Yani Allah'tan başkasının tanrı olduğu konusunda bizim bir delilimiz yok diye sana bunu itiraf ettik. Âzennâ, kulak demek. Üzün, kulak demektir de. Âzennâke fiili oluyor. Sana duyurduk demek. Sana söyledik ya Rabbi demek manasına geliyor. Şimdi ayetin manası bu. Biraz uzun bir ayet. Şimdi burada işlenen konulardan bir tanesi, diyor ki Allah-u Teala, İleyhi yuraddu ilmussa'a. İlim, bilgi, saatte kıyamet demektir. Saat kelimesi Arapçadan gelmedi. Bizim bildiğimiz saat, zamanı belirleyen alet. Ama saat aynı zamanda kıyamet manasına gelir. Kıyametin koptuğu ana saat diyor Allah-u Teala, o an. İşte kıyametin bilgisi Allah'a bırakılır diyor. Buradan ne çıkaracağız? Yani bu ayetin bu kısmı bize neyi ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. Değerli kardeşlerim, insan bilgisinin bir sınırı var. İnsan aklının at oynattığı bir yer var. Yani insan aklının görebileceği, anlayabileceği, bilgi haline getirebileceği bir alanı belirliyor bu ayetin bu kısmı. Yani demek istiyor ki Allah-u Teala, kıyamet konusunu araştırmayın. Kıyamet konusu sizin bilginizin dışındadır. O ilahi bilgi alanına girer. Sizin bilgi alanınıza girmez. Böylece insanın neyi bileceği ve neyi bilemeyeceği konusuna bir ışık getiriyor. Bu aslında Lokman suresinin son ayetinde de ele alınıyor. Orada 5 tane bilinemeyecek şeyden bahsediyor Allah-u Teala Lokman suresinin son ayetinde. Ama bunlardan bir tanesi kıyametin ne zaman kopacağı konusudur. Bu bilgiyi size vermedim diyor. O bana aittir. Bu bilgiyi bilseydik ne olurdu sorusunu bana sorsanız. Bu bilgiyi bilseydi insan tanrı olma iddiasına bulunurdu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu bakımdan Allah-u Teala diyor ki burada, insanın uğraşılarının dışına bıraktım diyor. Bilgi alanının dışına bıraktım bunu. Şimdi felsefede epistemoloji vardır, bilgi nazariyesi vardır. Bilginin değeri, bilginin kaynağını tartışır felsefe. Ben şimdi onu anlatacak değilim size. Ama bilginin bir sınırı vardır. İnsan bilgisinin ulaşabileceği bir nokta vardır. O noktadan ötesi iman sahasına girer. Bakınız, çok ilginç bir şey söylüyorum size şimdi. İman nereden başlar? İnsan bilgisinin aciz kaldığı yerden başlar. İnsan bildiği bir şeye iman etmesine lüzum yok. Yani biz Allah'ı görseydik, görebilseydik ona iman etmeyecekti. Onu biliyorduk o zaman. Bilgi alanı iman alanının dışında kalan şeydir. İman bilginin bittiği yerden başlar. Anlıyor musunuz? İşte burada Yüce Allah bu insan bilgisinin alanı içine girmeyen bir konuyu gündeme getirdi. O da kıyametin konusu. Birinci bölümünden bu ayetin çıkartacağımız konu bu. İkincisinden bu bilgi, bu kıyamet bilgisi o kadar önemli bir konu ki Allah-u Teala bunu tabiattan bir örnek getirerek izah etmeye çalışıyor. Tabiattan misal getiriyor. Bakınız, yani biz bunu şimdi anlamamız mümkün değil bu meseleyi, bu kıyamet meselesini. Ama diyor Allah-u Teala, ben size bu bilgi meselesini biraz daha açayım diyor. Ama tabiattan bir misal getireyim size diyor. Birisi tabiattan, birisi insandan. İki örnek veriyor burada. İki örnek veriyor. Ders veriyor bize şimdi Allah-u Teala. Böyle kabul edin. Şimdi ders veriyor bize. Bu dersi verirken tabiattan ve insandan örnek getiriyor. Ne diyor şimdi bakınız? وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ اَكْمَامِهَا Kem veya kim? Arapça tomurcuk demektir. Bir meyvenin tomurcuğu oluyor. Çiçek tomurcuğu. O tomurcuktan diyor meyve çıkamaz. Meyve oluşmaz diyor. Ve bir dişi de gebe kalmaz ve doğuramaz benim bilgim olmadan diyor Allah. Anlıyor musunuz? İşte burada şöyle bir tasavvur edin diyor Allah-u Teala. Kışın kupkuru görünen bir ağaç, baharın ona su yürüyecek o ağacın bedenine ve o bedenden çiçek oluşacak, tomurcuk oluşacak ve o tomurcuk meyveye dönüşecek. Bu olay neyse kıyamet de odur diyor. Tabiatla anlatıyor bize bunu şimdi. Bir oluşum oluyor diyor. Bir düşünün diyor Allah-u Teala. Yani bir meyvenin o topraktan o gıdayı, o suyu alıp o gazı, o oksijeni alıyor. Oksijen önemli. Çünkü bizim canlının kökeninde oksijen vardır, hidrojen vardır. Kökeninde, çünkü su, hidrojen ve oksijen atomundan oluşmuştur. Şimdi onu alıyor, getiriyor diyor. Allah-u Teala, getiriyorum diyor. Ağacın yaprak ettiriyorum o gıdadan. Yaprak oluyor, çiçek oluyor ve o tomurcuğu da meyveye dönüştürüyorum. Bu dönüşüm olayı, bu değişim olayı çok farklı bir olay. İşte kıyamet de öyle diyor. İşte bu dünya da böyle değişecek diyor yani. Ve orada öyle dirileceksiniz diyor. O cansız meyveden nasıl çıkarıyorsam o meyveyi, aynı şekilde siz de orada o şekilde oluşacaksınız. Bu benim ilmimin dışında olamaz diyor. Ve bir kadın gebe kalamaz diyor. Yani spermin gidip de yumurtayla buluşma olgusunu anlatıyor burada. Tıp ilmi anlatıyor bize şimdi burada. Yani histoloji anlatıyor. Buna histoloji denilir tıp ilminde. Yani bu döllenme olayı, insanın anne karnında geçirdiği evreleri ele alan bilime histoloji denir. Efendim, ve diyor Allah-u Teala, bir kadın gebe kalamaz ve doğuramaz benim ilmim olmadan. Ha, burada şu çıkıyor. Hani Allah'ın mekandan münezzeh diyoruz ya. Allah mekandan münezzehtir. Her yerde var. Ha, her yerde neyle var? İşte yaratmasıyla ve ilmiyle var. İlmiyle var. Orada hem yaratıyorum diyor Allah-u Teala, hem benim bilgimle o yaratma olayı oluşuyor diyor. Kadının karnında çocuğun gebe kalması, döllenmesi ve doğurması ve bir tomurcuğun meyve haline gelme olayı benim bilgimin dışında cereyan edemez diyor. Demek ki ne oluyor şimdi? Soruyoruz ya, biz de bunu niye anlatıyoruz? Sordum şimdi bu ayeti. Siz soracak yani, ben sordum. Yani bunu durup dururken bana niye anlattı? Şunu söylüyor. Her oluşumun, her yapılan işin kökeninde bilgi olmalıdır. Bilgi, bilgi. Ben de öyle yapıyorum. Ben Allah'ım diyor. Ben Allah Allah'ken bilgiyle bu işleri yapıyorum. Siz de bir iş yaparken mutlaka o iş bilgiye dayanmalı. Cahil adam bir iş yapamaz. Yaparsa yıkar, yapamaz. Mümkün değil, yıkar o. Cahil ancak yıkar. Cahil bir iş yapamaz diyor. Anladın mı şimdi? Bunu bana anlattı burada şimdi. Buradan bir kanun çıkarttık yani. Nasıl ki tabiatta ve insanlar alemine, canlılar alemine, aleminde herhangi bir oluşum, bir meyvenin oluşumu, bir çocuğun döllenmesi, dünyaya gelmesi gibi oluşumlar, bütün bunlar ilahi bilgide cereyan ediyorsa ve bunlar bilgiye dayanıyorsa, aynı şekilde diyor ki Allah-u Teala, her şeyin kökeninde bilgi olmalı. Bir iş yapılırken bilgiyle yapılmalı. Ama bu şimdi ortaya çıktı, bize bunu niye anlattı Allah-u Teala? Şimdi ve yevme yunadihim, o gün kıyamet günü insanlara çağrılır. Eyne şurakai, benim şeriklerim nerede? Bana eş koştuğunuz o tanrılar nerede? Diye soracağım diyor Allah-u Teala. Böyle bir soru açacağım o insanlara, dünyada bana şirk koşanlara, eş koşanlara. Bu soruyu soracağım diyor Allah-u Teala. Ve devam ediyor. Galu diyecekler, âzennâke. Sana söyledik ya Rabbi, itiraf ettik bu işi. Bizim hata yaptığımızı dünyada. Mâ minnâ min şehid. Bizim bu konuda şahidimiz yok, delilimiz yok. Ha. Demek ki delil olmayan bir bilginin, bir inancın peşine koşulmaz. Bunu söylüyor bize. Onlar dünyada delili olmadan benden başka bir varlığı tanrı edindiler. Ama delilleri yoktu. Ve soruyu sorduğum zaman da delil açıyorum, delil yok diyecekler. Ha, bu ne demektir şimdi? Bu ayeti uygulayalım hayata. Hayatımıza uyarlayalım bunu şimdi. Bir Müslüman, bir insan delili olmayan bir şeye inanmaz. İspat olacak bu işte. Şahit olacak o konuda. Bu şahit şehit kelimesi, şahit kelimesi hem hukuki manası vardır, hem ilmi manası vardır, hem inanç manası vardır. Şimdi üç şey konuştuk. Bu şahitlik müessesesi hem hukukun temelidir, hem ilmin temelidir, hem de inancın temelidir. Ne demek oldu hocam şimdi, yani böyle bir şeyler dedin ama karıştırdın ha bu işe buralara. Ha bu şu demektir. Adalet şahitlik üzerine, delil üzerine cereyan eder. Delil olmayan bir şeyde hükmedilemez mahkemede. Hükmedersen haksızlık yaparsın. İspat gerekir diyor. İspat. Ve bu konuyu öyle ele alıyor ki Nur suresinde Allah-u Teala, bir kadın zina ederken bir koca karısına zina isnat ederse 4 tane şahit getirecek diyor. Her şeyde 2 şahit isterken zinada 4 şahit istiyor Allah, 4 delil. Ve iftira ederse karısına böyle bir olayı 4 tane şahit getirmek mecburiyetindedir. Getiremezse diyor Allah-u Teala 80 tane değnek vurun ona bakayım. Hukukta. Demek ki en kötüyü misal gösteriyor zina. Ya 4 tane adamın yanında zina eder mi şimdi bir kadın? Olacak iş mi bu ya Rabbi? Sorayır galiba şimdi. O ayete soruyoruz. 4 tane şahidin yanında, adamın yanında bir adam nasıl zina edecek? Allah yemin ettiriyor kocaya da karıya da 5'er defa. 5. yemininde Allah'ın lanetini üzerine alacak koca. Allah'ın gazabını da karı üzerine alacak 5. yemininde. Eğer bu yeminleri yaparsa ikisini ayırıyor. Artık bu Allah'ın lanetini üzerine alan bir kocaya karı olunmaz diyor. Mahkeme boşayacak onları. Ha bu de ne demektir şimdi? Bu şu demektir. Hukukta davanın, adaletin yürümesi şahitliğe bağlıdır. Sorgusuz infaz yoktur. Şahidini ispat edeceksin. Bu adamın böyle yaptığını ispat edeceksin kardeşim. İşte bu hukukun, adaletin temeli. Bu bir, şahit kelimesi. İki, ilimde, ilmi araştırmalarda delil gerekiyor. Delil olmadan bir ilim olamaz. İspat edeceksin bunu. Laboratuvarda ispat edeceksin bunu. Yani bilimsel bilginin kutsal kitabı laboratuvardır. Ama dini bilginin kutsal kitabı da bu Kur'an'dır kardeşim. Adamlar size fetva verdiği zaman da soracaksınız. Delilin var mı? Delilin var mı diye soracaksınız. Bakınız. Bayraktar Hoca'nın talebesisiniz. Bu 7. seneye başladınız. 7 senedir okuyorsunuz orada. Adama soracağız kardeşim, böyle konuşuyorsun ama ispatın var mı? Delilin var mı? İşte bu dini fetva verdiği zaman da bu delildir. İşte bak bu. Bak bu niye göndermiş Allah? Lüzumsuz yere mi göndermiş bu? İşte demek ki ilmi delil. Şahit olmadan olmaz. Delil olmadan, ispat olmadan olmaz. Ha bilimsel bilginin ispatı laboratuvardır. Ama dini bilginin laboratuvarı da bu Kur'an'dır. Bir de şehit inanç meselesinde söz konusu şahitlik meselesi, ispat meselesi inanç konusunda da olmalıdır. Delil. Şimdi Allah-u Teala diyor ki benim şerikim yoktur. Şerikim vardır diyen varsa bunu ispat etmesi lazım. Delilini getirmen lazım. Yani Allah'tan başka bir Allah'ın olduğunu söyleyecek olan adam, böyle biri varsa o zaman onun ispat etmesi gerekir. Ha benim şerikim olmadığını ispat ediyorum size diyor Allah-u Teala. Hadi bakayım diyor, bir tomurcuğu yapın bakayım meyve. Hadi bakayım diyor, bir kadını gebe kalsın benim bilgim olmadan. Doğursun o çocuğu bilgi olmadan. Yukarıda söylediğini ya, ispatını yaptı işte. Bilimsel bilgiyle Allah kendisinin eşi ve benzeri olmadığını ispat etti. Bilimsel bilgiyle. Delilini getirdim diyor. Çıksın biriniz diyor, o kurumuş meyveye baharın su yürütsün, o sudan yaprak edinsin, çiçek edinsin, tomurcuk edinsin, o zaman meyve yapsın bakayım. Hadi yap bak, yap. İşte ispatı bu. Demek ki arkadaşlar, bu ispat meselesi, delil meselesi özellikle hukukta, ilimde ve inançta çok önemli rol oynuyor. Şahit. İşte o mahşerde bana diyecekler ki diyor Allah-u Teala, o bana eş koşanlar, مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ, senin eşin ve benzerin olduğuna bizim delilimiz yok. Yok delil tabii yani. Yok delil. Yani bir adam kalkar da diyebilir mi ki ben iki tane anadan doğdum? Senin ananın eşi var mı? Ananın bile eşi yoktur kardeşim. Ananın eşi olur mu kardeşim? Sen bacakların birinden kafan bir anadan doğmuş olabilir mi? Böyle bir şey düşünebilir misin? Senin doğuranın eşi yoktur da yaratanın nasıl eşi oluyor? Bir de bana bak. Doğuranın eşi yoktur, ananın eşi yoktur. Peki yaratan nasıl olacak? İşte değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimede Allah-u Teala bilimsel bilgiyle eşsizliğini ispat ediyor ve bilimsel bilgiyle kıyametin nasıl oluştuğunu ve o bilginin kime ait olduğunu tamamen delille, tabiat ve insanlar aleminden bilgi, delil getirerek ispatını yapıyor. İşte bu ayet buydu. Kaç dakika sürdü? Neredeyse 20 dakika bu konuyu konuşmuş olduk. Şimdi devam ediyor. Aynı konuyu devam ettiriyor şimdi. Alttaki ayette وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيسٍ وَضَلَّ kelimesi Arapçada sapıttı manasına gelir. Burada uzaklaştı manasına geliyor. Uzaklaştı onlardan. Anhum, onlardan uzaklaştı, ayrıldı. Kayboldu gitti. Deriz ya, kayboldu gitti. Ne? مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ. Bundan önce taptıkları o tanrılar onlardan uzaklaşıp gitti diyor Allah-u Teala. Buradan anlaşılıyor ki insan Allah'a şirk koşarken başka insanları tanrı edinmesinden bahsediyor. Gitti derken bir taş parçası, lat, menat, uzzat değil bu. Yani cansız bir maddeye, bir toteme, totem inancını kastetmiyor burada. Burada insanın insana tapmasını bahsediyor. Çünkü kaybolup gitme bir taşa olmaz. Bir toteme, bir yılana, bir ağaca tapınma, türbeye tapınma, bir ölüye tapınma olayı değil bu. Bu insana tapınma olayıdır. Bu canlı bir varlığa radalle ayrılıp gitti diyor. Yok oldu gitti diyor. Anhum onlardan makanu yeduna mingal. Bundan önce taptıkları tanrılar onlardan ayrılıp gidecek. Yani mahşerde Allah-u Teala diyor, o insanların Allah yerine koydukları insanlar mahşerde onlardan uzaklaşıp gidecektir yani. Terk edeceklerdir onları. Ve zannu, ve bilecekler. Burada zan kelimesi bilmek manasına geliyor. Ve zannu, ve bilecekler ki ma lehum min mahis. Sığınılacak hiçbir mekanının olmadığını, Allah'tan başka birinin olmadığını orada bilecekler diyor. Şimdi burada ne anlattı Allah-u Teala bu kısımda? Yani kıyamet gününde şahit, bizim delilimiz yoktur deyince taptıkları putlar da onlardan ayrılıp gidecek ve onlar için sığınılacak bir yer de yoktur derken Allah-u Teala burada neyi anlatmaya çalışıyor? Aslında arkadaşlar, şöyle söyleyelim, bunu anlamanız için söylüyorum. Paramızı, ustalığımızı kullanırız, kendimize bir ev yaparız. Bazı insanlar kendi kendine ev yapar. Kendi başına usta, çünkü adam ustası var, alır malzemesini yapar, kendisine sığınacak bir yer yapar. Şimdi İngilizce'de basic needs dediğimiz temel ihtiyaçlar temel ihtiyaçlardan biri sığınma ihtiyacıdır. Barınma ihtiyacıdır. Yani bir insanın barınacağı bir mekana ihtiyacı vardır. Bunu ev olarak söylüyoruz ama bir millet için de bir vatandır. Sığınılacak bir bayrak, sığınılacak bir vatana ihtiyacı vardır insanın. Ama bir fert olarak düşünürsek, bunu aile bazında düşünürsek, bir ev. Temel ihtiyaçtır bu. İnsanın bir barınma ihtiyacı temel ihtiyacıdır. Bunu dünya sosyologları bunu kabul ediyor. Şimdi insanoğlu bu barınma ihtiyacını eviyle gideriyor. Bunda neyiyle yapıyor? Parasıyla yapıyor, malzeme alıyor, usta tutuyor, yapıyor. Barınacak oraya, oraya girecek. İnsanoğlunun da ahirette bir barınacak yere ihtiyacı var. Şimdi onu anlatmaya çalışıyor Allah-u Teala burada. Bak şimdi, nereden alıyorum, nereye getiriyorum meseleyi ki anlayasınız diye. Şimdi bu barınma ihtiyacı, mahşerdeki barınma meselesi amelle yapılır. Amelle, amelle. İbadetle ve inançla yapılır. O ev var ya, o ev ha, o ev. Orada barınacağın yer, مَا لَهُمْ مِنْ مَحِسْ. O mehis denen şey, barınma yeri dediğimiz yer. Orada da ihtiyacımız var ona bizim. Mahşerde de gittiğimiz zaman da barınma ihtiyacımız var. Burada da var, orada da var. Şimdi oradaki ne ile oluyor? Hangi sermaye ile oluyor? Buradaki para ile oluyor, usta ile oluyor. Tutuyorsun, yapıyorsun, barınıyorsun. Ama oradaki ne ile oluyor? Oradaki inançla ve amelle oluyor. Sermaye o. Oradaki sermaye o. Ha demek ki inanmayan insanı diyor Allah-u Teala, inanmayan insanın ve amel etmeyen insanın orada barınağı yoktur. Barınağı yoktur. Kalmış ortada. Bir adamın hiçbir yerde evi olmadığını düşün bu dünyada. Nerede yaşar? Parklarda yaşar, dışarıda yaşayacak yani, yaşayabilirse. Ha. Niye, nereden barınağı olacak diye soruyoruz şimdi ayete. Nedir bu barınak ahirette? Ha, ahiretteki o korkunç ızdırap diyelim buna. O korkunç hararetin altında insanın gölgeleneceği bir gölge lazım. O gölge de senin amelindir. Bu dünyada onu oluşturuyorsun sen. Bu dünyada sen onu oluşturuyorsun. Demek ki barınağımız, biz barınağımızı bu dünyada yapıyoruz. Amellerimizle, yani size söylerlerse ya bu insanlar niye inansınlar Allah'a? Niye ibadet yapsınlar diye sorarlarsa size, bayrakların talebesisiniz. Cevap bu. İnsanoğlunun bu dünyada nasıl barınma ihtiyacı varsa, ahirette de barınma ihtiyacını gidermek için bu dünyada amel yapmak, inanmak mecburiyetindedir. Çünkü orada insanların başıboş kaldığı, herkesin hesabının verileceği bir mekanda insanoğlunun bir gölgeye ihtiyacı var. İşte o gölgeyi biz burada yapıyoruz. Amellerimizle ve ibadetlerimizle. Anladın mı şimdi? Bunu pişirdim, ağzınıza koydum. Bu mehisi anlattım size, bir kelimeyi anlattım size yani. Nedir o? Ama çok ilginçtir diyor Allah-u Teala. Onların barınağı olmayacak. Bana eş koşanların, bana inanmayanların. Başkasının ihtiyacını gidermeyen, fakirin elinden bu dünyada tutmayan, zekatını vermeyen, infakını yapmayan adamın orada barınağı olamaz diyor Allah-u Teala. Burada fakire barınak olmayan bir adam, orada barınak alır halde demez. Öyle şey yok. İşte o zekatlarımızla, İnfaklarımızla, namazlarımızla aslında kendimize barınak yapıyoruz. Sen kendine çalışıyorsun yine. Çünkü bu ayet bak şuradaki, yani bak hemen şu sayfanın son ayetini söylemiştim size. Kim iyi bir amel yaparsa kendisine aittir. Men amile salihan feli nefsi. Sen kendine yapıyorsun o işi. Sen zannediyorsun ki verdim ona. Ona sen bir şey yapmadın. Sen kendine yaptın. Demek ki bunu anladınız şimdi. Yani bu insanların bu dünyada Allah'tan başkasına tapınan insanların o taptıkları şeyler onlardan ayrılıp gideceğini, onları yalnız bırakacağını mahşerde ve onların hiçbir barınağı olmayacağını Allah-u Teala söylüyor. Devam ediyor. Şimdi bu konuyu anlattıktan sonra insan psikolojisinden bir yaprak sunuyor bize Allah-u Teala. La yes'emul insanu min dua'il hayr. İnsanın bir özelliğini veriyor bize. Şimdi ayetin manasını vereyim, deşifre ederiz onu sonra. İnsan bıkmaz. Bıkmaz diyor insan. Min dua'il hayr. İyi çağırmada, iyi için, hayır için dua etmeden bıkmaz. İyi çağırır, dua eder Allah'a. Ama ve immessehu şerru. Ama o insana bir kötülük dokunduğunda, dokunduğu zaman feyeüsün kanut. Bir de bakarsın ki diyor, uzun uzun bir ümitsizliğe dalar. Ümitsizlik alemine dalar. Şimdi burada insan psikolojisindeki ritmi anlatıyor. İnsan psikolojisinin statik olmadığını, statik kelimesini bilenleriniz var, bilmeyenleriniz olabilir. Onun manasını vereyim. Statik demek, durağan demek. Durağan. Durağan. Durağan değildir insan psikolojisi. Oynaktır, dinamiktir. Oynak, değişkendir yani. Dinamik, statiğin zıttıdır. Ama bunun manasını veriyorum, anlıyorsunuz. Yani insanın özelliği nedir? İnsanın özelliklerinden bir tanesi, insan olmanın özelliklerinden bir tanesi, psikolojik yapısının, manevi yapısının statik olmamasıdır. Yani donuk olmaması, durağan olmamasıdır. Oynak. Oynak bir halden bir hale değişiverir. Onu anlatıyor şimdi bu. Burada ritim psikolojileri buna, modern psikolojide buna, bilenleriniz varsa, psikoloji okuyanların varsa söylüyorum, ritim psikolojisi vardır bugün modern psikolojide. Allah bunu 1400 sene evvel anlatmış kardeşim. Bunları biz buradan çıkaramamışız ki ya. Ha. Efendim. Şimdi diyor ki, insanoğlu hayrı gördüğü zaman hep hayrı çağırır, iyi çağırır. Kendisi iyi çağırır daim ama diyor, bıkmaz ondan ama. Fakat kendisine bir kötülük dokununca ümitsizliğe kapılır. Bak şimdi dikkat edin. Şimdi Ramazan benim anlattığım konuyu çok iyi anlıyor. Şimdi Arapça bildiği için. Ve izâ messe ve immessehu şerru. Ona kötülük dokunursa, bak, kötülük dokunursa demiyor Allah ben ona bir kötülük dokundurduğum zaman. Demek ki bir insanın başına bir bela geldiği zaman da bunu Allah'tan bilemezsin diyor. Kötülük sana dokundu. Sen yaptığından dolayı dökündü sana. Ma asabeke min hasenetin fe min Allah ve ma asabeke min seyyiyetin fe min nefsik. Sana dokunan kötülük kendindendir diyor Allah. Bana verme bunu. Ben kuluma dökünlük, kötülük dokundurur muyum? Ben yaratmışım bu insanı, kulumu. Nasıl kötülük yaparım ben ona? Bak şimdi bunu anlıyorsun. Bu bir akaid meselesi, bir kader meselesidir bu. Bir kader meselesidir. Bu çok ilginçtir. Kulumun başına ne geldiyse kendinden gelir diyor. Ben yokum orada. Ben o işte yokum diyor Allah-u Teala. Çünkü şöyle tasavvur edelim. Bir ana çocuğunu doğururdu. O çocuğun başına bela gelmesini ister mi? Veya ana bile bile o çocuğa bela verir mi? Yani bu mümkün. Peki seni yaratan nasıl sana kötülük verir? Ha, insan kendi kendine kötülüğü ister de Allah o kötülüğü kendisi yaratır. Yaratma ona aittir çünkü biz yaratamayız. Ama kötülüğü biz isteriz. Öyle işler yaparız ki, öyle işler yaparız ki başımıza o belayı getiririz. O belayı da Allah yaratır. Ama sen istedin yani. Sen istedin kardeşim. Ha, o da rakı duruyor efendim meyhanenin köşesinde. Kim zorladı seni, git al onu da iç onu. Sen gittin aldın onu. Meyhaneciye kabahat bulamazsın ki sen şimdi kardeşim. Sen gittin o işi aldın oradan. Bitti. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala ve immessehu şerru. Şerru faildir burada. Kötülük dokunur diyor. Demiyor Allah ben dokundurdum kötülüğü. Bak. Ama feyeüsün yeis. Ümitsizlik. Kanut. Çok uzun, geniş bir ümitsizliğe dalıp gider diyor benim kulum. Yani ne demek? Kötülük dokunan bir adam Allah'a sığınması lazım. Niye ümitsizliğe kapılıyor? Ben Allah'ım. Ben onun Rabbiyim, yaratanıyım. Ümitsizliğe kapılmamalıydı. Bana güvenmeliydi. Benim Allah'ım var. Bu problemimi çözer diye bana niye dua etmedin de efendim ümitsizliğe düştün? Ya iyi çağırıyordu. İyi uğruna bana dua ediyordu. Ama kötülük başından geçtiği zaman da niye ümitsizliğe kapıldın da beni hatırlamıyorsun? Ha, burada işte insan psikolojisinde Allah'ı kötü anlarında o problemleri çözmek için Allah'tan yardım dileyecek kul. Ümitsizliğe kapılmayacak. Müslüman Allah'tan ümidini kesmez. Keserse kafir olur. Anladınız mı? Burada o ne anlatıyor şimdi? Ama diyor Allah-u Teala başka bir ayette, İsra suresindeki bir ayete gidelim isterseniz. Orada çok ilginç bir şey söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki, aha bak açtım orası geldi. Ve yed'ul insanu bil şerri du'a'ahu bil hayr. Bak ikinci sayfasında İsra suresinin. İnsan diyor, iyi çağırıyorum derken şerri çağırır diyor, farkına varmaz. Zanneder ki iyi çağırıyorum, iyi için Allah'a dua ediyorum. Halbuki çağırdığı şey şerdir, farkında değil. Ha, farkında değil. Demek ki Müslüman ne yaptığını bilmeli, neyi istediğini bilmeli. Bilgi, bilgi, bilgi gene. Yine burada dua ederken bile bilgiye ihtiyacımız var. Çünkü karıştırırız işi. Karıştırır diyor o İsra suresinde. İyi çağırıyorsun diyor, kötülüğü çağırır diyor. Farkında değil adam diyor. Bilinçsiz adam. Bilinçsiz. İşte burada değerli kardeşlerim şu noktayı vurguluyor. İnsan iyiyi çağırmada usanmaz ama kötülükle karşı karşıya kalınca ümitsizliğe kapılır. Böyle bir insan olmamalı diyor. Şimdi devam ediyor bu konuda. Bir giriş faslı yaptı burada. İyi ile kötü meselesi arasındaki insanın yerini anlatırken bir giriş yaptı. Girizgah devam ediyor şimdi alttaki ayet. Oh my God. Ve le in ezaknahu rahmeten minna min ba'di darra emessethu le yegulenne hadali ve ma azunnu sa'ite gaimeten ve le irruci'tu ila rabbi innelî indehu lelhusnâ felenunebbi ennellezîne keferû bimâ amelû velenuzîkannehum min azâbin galîz. Uzun bir ayet. Ezana kadar bunu hemen bir manasını vereyim. Veleyn edegnâhu. Ben insana tattırdığım zaman diyor Allah-u Teala. Tattırdığım zaman da ne? Rahmeten minna. Kendi tarafımdan ona bir rahmet, bir iyilik tattırdığım zaman insana min ba'di darra'e, başına gelen bir beladan, bir zarardan sonra, bir kötülükten sonra o kuluma bir iyilik tattırınca ben, yani o zararını ortadan kaldırıp bir rahmet benden ona gelince der ki لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي, bu bana aittir, bu iyiliği ben yaptım, bunu ben becerdim, bu rahmeti ben elde ettim der diyor. هَذَا لِي, bu bana aittir. Ramazan anlıyor şimdi ne demek olduğunu. Ve ma azunnu saate kaimeten, kıyametin kopacağını da tahmin etmiyorum. Öyle bir şey de yok. Bak şimdi bak. Kötülük kendisinden gidince, rahatlayınca, problemleri çözülünce, o darlık ortadan kalkınca diyor, insan Allah'laşır. Kendini Allah görür yani. Oo, bol nimet var ya. Ha. Der ki bu serveti, bu iyi nimetleri ben kazandım canım. Hadali, bana Karun gibi konuşur ha, Karun gibi. O da öyle dedi. Gale innema utituhu ala ilmin indi. Bu serveti ben kazandım dedi ya. Benim ekonomistim ben. Ben biliyorum ticareti. Bu malı, bu mülkü, bu hazineleri ben kazandım dedi. Ama fehasefna bihi ve bidarihi lala diyor Allah. Onu ve bütün o diyarını, mülkünü yerin dibine geçirdim diyor Allah-u Teala. Öyle konuşan adamı ben diyor yaşatmam dünyada. Ben kazandım ha. Ben. Hepsini ben yaptım ha. Ve bir de diyor o dediği yetmemiş gibi der ki kıyamet. Ya ne alakası var kıyamet kopmaz, öyle bir şey yok. Ve le irruci'tu ila rabbi. Eğer ben Rabbime döneceksem der. Yani Allah'a inanmıyorum ama böyle Allah'a dönmemin olayları ben inanmıyorum ama şayet öyle bir şey olacaksa, yani kıyamet hakikaten varsa, Ben Allah'ıma döneceksem inneli indehu lel husna. Rabbimin katında benim için çok iyilikler var. Ben orada da cennete gideceğim yani. Yani şimdi adam ne bu dünyayı veriyor Allah'a ne ötesini, yani olacak iş değil yani. Bu dünyada da her şey benim diyor, öteki dünyada da her şey benim diyor. Şimdi adama bak, beyne bak, düşünceye bak, bunu anlatıyor. Böyle insanlar var dünyada, bunu anlatıyor Allah-u Teala. Burada anlatıyor bunu, realiteyi anlatıyor. Realite. Şimdi arkadaşlar, gelecek cuma bu ayeti deşifre edeceğiz tabii. Bu ayetin arkadaşları var Kur'an'da. Gezeceğiz. Kur'an'da bir gezinti yapacağız. Onun için burada bırakıyorum. Ama bugün ne anlattığımızı gelen arkadaşlara bir özet olarak vermek mecburiyetindeyim. Şimdi muhterem Müslümanlar, Allah-u Teala Fussilet suresinin son sayfasına geldik. Ve bugün 7. yılımıza başladık. 6 yılı bitirdik Allah'ın izniyle. 7. yıla inşallah nice yıllara bu Kur'an-ı Kerim'i anlatmayı Allah bizlere nasip eylesin. Sizlere de dinlemeyi nasip eylesin. Şimdi bugünkü bu sayfamızda diyor ki Allah-u Teala, kıyametin ilmi bana aittir. Benim ilmim olmadan bir tomurcuktan meyve oluşamaz, bir kadın gebe kalamaz ve doğuramaz. Bunlar hep benim ilmime aittir diyor. Bana aittir işte. Mahşerde bana inanmayanlar, kıyamete inanmayanlara çağıracağım. Nerede benim şeriklerim? Nerede bana dünyada eş koşuyordunuz? Getirin bakayım o eşleri, benim eşlerimi diyeceğim. Ve onlar da diyecekler ki, ya Rabbi biz sana bunu söyledik. Bizim hiç delilimiz yok. İşte ben de size söylüyorum. Allah-u Teala bu ayeti kerimede kendi kıyamet ilmini, kıyametin kopuş şeklini, oluşumunu tabiat bilimleriyle ispat ediyor. Ve şahitliğin, ispatın, delilin önemini vurguluyor. Ve bu delilin hukukta, ilimde ve inançtaki önemini burada vurguluyor. Ve diyor ki Allah-u Teala, mahşere geldikleri zaman o bana eş koştukları şeyler onlardan uzaklaşıp gidecek. Ve onların bir sığınağı olmayacak. Bu sığınak kavramını anlattım. Yani barınma, insanın dünyada insanın en büyük ihtiyaçlarından birisi barınma olduğunu anlattım. Ve bu barınmanın ahirette de devam edeceğini, orada da en büyük ihtiyacımızın barınma olduğunu, o mahşer gününde insanın gölgeleneceği bir gölgeyi bulması, barınacağı bir yer bulması çok önemli bir olay olduğunu ve insanın bu dünyada